लिंग धारण यहां भी अकार यहां इत संज्ञक होने से इत धातु है, स्वर से क्रियाफल के आधार पर क्या होगा कर्तृ अभिप्राय क्रियाफल में आत्म पद हो जाएगा, तो भिन्न अभिप्राय क्रियाफल हो तो प्रथम पद होकर उभयपदी बन जाता है। प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं, यहां भी भ्री भ्री ध्री जैसे ही ये भी चलेगा, तो इस तरह ध्यान रखकर रूप चलाना है। धरती धरता धरंती धरसी धरत धरता धराम धरावा धराम धरते धरे दे धरंते धरसे धरे दे धरद्वे धरे धरावे धरामे दधार दध्रतु दध्रु दधर्थ दध्रतु दध्र दधार दधर दध्रिव दध्रिम। यहां भी थर्ड मैटर नहीं होगा, किरितो भारतवासी मना कर देता है, पांडे मना कर दिया, हाँ अजंत हो गया ना, अजंतो अकारवान अजंत है, दोनों के मतलब थर्ड में नहीं हुआ किंतु वम मिक्राज नियम से प्राप्त। अब आखिर पद में भी वलादियों में इट हो जाएगा, इट हो जाएगा, इसे कहते हैं दध्रे दध्राते दध्रिरे दध्रिशे दध्राते दध्रद्वे दध्रे दध्रीवहे दध्रीमहे। ये धरता धरतारो धरतार धरतासी धरतास्त धरतास्त धरतास्मी धरतास्व धरतास्म धरता धरतारो धरतार धरता से धरता साधे धरता ध्वे धरता हे धरता स्वय धरतास्म है। यानी धनोष्य इट हो जाएगा, धरिष्यति धरिषत धरिष्यंती धरिष्यसी धरिषत धरिषत धरिष्यामि धरिष्याव धरिष्याम धरिषते धरिष्येते धरिष्यन्ते धरिष्यसे धरिष्येते धरिष्यद्वे धरिष्ये धरिष्याव धरिष्याम है। लौट लकार धरती धरतु धरतु धरता धरतां धरंतु धर धरता धरतं धरत धराणि धराव धराम। नाम एक लगता है धरतां धरेतां धरंतां धरस्व धरेधां धरध्वं धरई धराव ही धराम ही। लंग लकार अधरत अधरतां अधरन अधरः अधरतं अधरत अधरम अधराव धराम। अधरत अधरेताम अधरंत अधरथा अधरेथाम अधरध्वम अधरे अधरावहि अधरामहि धरे धरेताम धरेयुः धरेहे धरेदम धरेद धरेयम धरेव धरेम धरेद धरेयाताम धरेरन धरेथाः धरेयाताम धरेध्वम धरेय धरेवहि धरेमहि। अध्रिया आशमि विंश विंश ध्रिया ध्रियास्थाम ध्रियासुः ध्रियाः ध्रियास्थम ध्रियास्त ध्रियासं ध्रियास्म ध्रियास्म धृशिष्ठ धृशियास्ता धृशिरण धृशिष्ठा धृशियास्ता धृशिढ्वम बनेगा, एक ही बने धृशिढ्वम धृशीय धृशि वही धृशिमयी इतने है ना, इसलिए एक ही बने धृशिढ्वम। और अधार्षित अधार्ष्ठाम अधार्षुः अधार्षि अधार्ष्ठम अधार्ष्ठ अधार्षम अधार्ष्म अधार्ष्म अधृत अधृषाताम अधृषत अधृता दृशातम अधृभम अदृशी अदृश्वी अदृश्वी अधरिषत अधरिषताम अधरिष्यन अधरिष्य अधरिषतम अधरिषत अधरिषम अधरिष्याम अधरिष्याम अधरिषत अधरिष्येताम अधरिष्यंत अधरिषथा अधरिष्येताम अधरिष्यभम अधरिष्ये अधरिष्याव अधरिष्याम ही। दोनों में जो सूत्र आए थे हाँ, जब तक ये नहीं बोलेंगे, एक जगह बोला था ना तंगी बोल दिया था, जहाँ तंगी बोल रहे हैं वहां क्यों आतन पद में होगा सूत्र, जहाँ कुछ नहीं बोला जैसे यहाँ पर फसवा दंगा सुचो लो पोझली इतना ही कह दिया, इसे यहाँ परसा से कोई मतलब नहीं, सब जगह लग जाएगा। यहां में इसी ये मतलब नहीं कि किस प्रकरण में आया वह सूत्र में नहीं देखना, ये परसे प्रकरण में आ गया तो केवल परसे पद में लगेगा, ऐसा अर्थ नहीं है। आपने भू धातु में पढ़ा लिटि धातु अभ्यास से धातु में जमतित्व करे कि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रकरण मत देखिए आप, निमित्त को देखिए उस सूत्र में क्या निमित्त बोल रहा है। पकड़े परसे पदेशो जिस वृद्धि परसे पदेशो, अब वो सूत्र केवल परसे पद में ही परिवृत्ति लगेगा कि सूत्र में क्या निमित्त मांगा गया वो देखना है मुख्य है, प्रकरण से लेन देन नहीं, किसी प्रकरण में हम पढ़ा सकते हैं किसी भी सूत्र को जरूरत के आधार पर, तो निमित्त पर ध्यान रखना है पूरा का पूरा, वो निमित्त जहां मिलेगा वहां लगेगा, चाहे वो परसय पद हो चाहे आत्र पद हो चाहे उभय पद हो। नि प्रापण नि धातु प्रापणे अर्थ में ले जाना, प्रणयति ले जाता है, प्रणय प्रेम करता है, प्रोक्ष अर्थ बदल जाती है। नोण मूर्धन नकार को दंत नकार बना लेंगे पहले, बाकी प्रक्रिया से वही रहेगी। नयति नयत नयंती नयसी नयत नयथ नयामि नयाव नयाम नयते नयेते नयंते नयसे नयेते नयध्वे नये नयावहे नयामहे। और लिटलकार में नी धातु को क्या होगा? निनाय निनाय निन्यतु निन्यु यण हो जाएगा। निनाय में तो कोई दिक्कत नहीं, निच है, नल है ना, नल के नकार है, नित होने से वृद्धि हो जाएगी। अचो इनिधि वृद्धि होकर गए आयादेश निनाय। और नी नी धातु दीर्घ है, अभ्यास में ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व एक सूत्र पढ़ा है ना, अभ्यास वो ह्रस्व सूत्र धातु अपने में तो दीर्घ है। क्या प्राप्त होगा? पहले प्राप्त हो सब बात जिस धातु प्रयोग उसको भाग करके एरने का चो संयोग पूर्वस्य ईकारान धातुओं में यण कर देता है, एरने का ईकार में करता है। इसे कहते हैं क्या होगा? यण हो गया। तो निन्यतु हो निन्यतु निन्यु निन्यतु हो निन्यो हो निन्नयिथ निनेथ अजंता कारवन थलीवेड अयम। ये तो कहा ना थल में विकल्प से ही होगा। निन्नयिथ निनेथ निन्यथु निन्य निनाय निनय निन्युव निन्यम क्राजिन से लिखित पात्रपद में निन्ये निन्याते निन्यरे निन्यिषे निन्याते निन्यद्वे निन्ये निन्यी वहे निन्यी महे निन्यद्वे निन्यद्वे दो बने, क्योंकि इन अंतंग मिलेगा निनी और उसके बाद इट और द्वे। इन अंतंग से परे इट, इट से परे लिट का आगे ना, इसलिए क्या होगा धकार को विकल से मूर्धन्य। निन्यद्वे निन्यद्वे निन्ये निन्यी वहे निन्यी महे। बता चुका हूं सारा हम तीर चलेंगे। लिट जो है वहां नियम से हुआ ना, अरे तो 1200 साल से निषेध किया भाष्य सूत्र पढ़ने में दिलाया अचस्तासो थल लिटवंत्यम, जो तास में नित्य लिट होता है वो थल में विकल्पित हो गया। इसे कि लिट लकार में जब तक कोई विशेष सूत्र ना हो तो जो तास नित्य नित्य होता है ऐसे थल में लिट लकार में थल में नित्य विकल्पित और अन्यत्र क्राज नियम से नित्य हो जाता है लिट मात्र में। यहां नहीं होगा नेता नेतारो नेतारह नेतासी नेतास्व नेतास्थ नेतास्मि नेतास्व नेतास्म नेता नेतारो नेतारह नेतासे नेतासाधि नेताद्वे नेता हे नेतास्व हे नेतास्म हे नेष्यति नेषद नेष्यन्ति नेषसि नेषद नेषद नेष्यामि नेषाव नेषामः नेष्यते नेष्यते नेष्यन्ते नेषसे नेष्यते नेषद्वे नेषे नेषावहे नेषामहे। नयतु नयतात् नयतां नयन्तु नय नयतात् नयतं नयत नयाम नयतां नयेतां नयन्तां नयस्व नयेथां नयध्वं नयै नयावहै नयामहै। अनयत अनयताम अनयन अनय अनयतम अनयत अनयम अनयाव अनयाम अनयत अनयेताम अनयंत अनयथा अनयेधाम अनयध्वम अनये अनयावहि अनयामहि। नयेत नयेताम नयेयु नयेहे नयेदम नयेत नयेयम नयेव नयेव नयेत नयेयाताम नयेरन नयेथा नयेयाथाम नयेध्वम नयेय नयेवहि नयेमहि। लुंग में अनैषित अनिष्टाम अनिशु अनिशि अनिष्टम अनिष्ट अनिशम अनिश्व अनिश्म अनेष्ट अनेशाताम अनेष्ट अनेशाताम अनेशत अनिष्ठ अनेशाताम अनिभ्यम अनेशी अनेश्वहि अनेश्महि अनेश्यत अनेशताम अनेश्यन अनेश्यः अनेशतम अनेशत अनेश्यम अनेश्याव अनेश्याम अनेश्यत अनेश्येताम अनेश्यन्त अनेश्यथः अनेश्येताम अनेश्यद्धम अनेश्ये अनेश्यावहि अनेश्यामहि दुपचष्पाके दुपचष्पाके आदि टुडला एक सूत्र पहले आपने पढ़ा है वो डुपचस के डू की संज्ञा कर समुदाय की संज्ञा करके लोप हो जाता है डू संपूर्ण का लोप हो गया पचस हो जाता और मूर्धन शकार को भी हलंत्यम से संज्ञा करके लोप करना हलंत्यम से संज्ञा करके लोप कर देना बचे क्या पच क्यों नहीं मिलेगा डू का द्वितक त्रिहि कृदंत में आएगा सब ये सारी चीजों की संज्ञा ई की भी संज्ञा ई संपूर्ण समुदाय की भी संज्ञा होती है ईता इकता मैंने पहले एक जगह बताया तो सारा शायद जब अत सात के मैंने नकार की संज्ञा का वर्णन किया था तब बताया था इस मोटू में सारे संग्रह किया जितने भी संज्ञाएं हैं उनको लेकर इसने पहले बता दिया वहां पर सूत्रों को भी दिया कौन कौन सूत्र लगते हैं वहां ये कर ई तकता रूपंत है भीतः तको न निषेध और त्वितो अथुच प्रणति धातु का नंदतु द्वितक त्रि डुकरी का कृत्रिमम पक्त्रिमम ये पच का भी पक्त्रिमम बनेगा त्रि प्रत्यय होता है शिद विदादिव्यम या शकार की भी संज्ञा है अंग प्रत्यय भी हो जाएगी इससे तपुष्ण त्रपा पचा ये बनेगा शिद होने से कृदंत ये सब कृदंत में लाभ है सारे संज्ञाओं की कृदंत में लाभ है दुपचश पाके उसे क्या बचा पच पच लट टिप सब मिला देंगे पचति पचत पचंती पचसि पचत पचत पचाव पचाव पचाम यहां पर भी पचके जो आकार है पचके चकारोत्तर जो आकार है वो क्या है स्वरित कुछ उच्चारणार्थ मानते हैं लेकिन वो उचित नहीं है मानना चाहिए स्वरित स्वरित तो से वे बलि हो जाएगा पचते पचत पचंती पचसि पचत पचत पचाम पचाव पचाम पचते पचेते पचंते पचसे पचेते पचद्वे पचे पचावहे पचामहे पपाच पेच तू बनेगा अत एकल मध्य अनादेशादेर लिटी पच पच पपच वही पच पच पपच नर में तो दिक्कत नहीं है नर में और बचते हाथों बताया वृद्धि करेंगे पपाच पपाच बनेगा वहां तो कोई दिक्कत नहीं याद रखिए पच पच पपच धन अतुष इस अभ्यास को कोई सूत्र लगकर कोई आदेश नहीं हुआ इसलिए अनादेश हो गया आता एक हल मध्य एक हल वे यहां भी संयोग नहीं वहां भी संयोग नहीं एक हल मध्य वे विद्यमान इसे आता एक हल मध्य अनादेश आदेरिटी ये सूत्र लगकर क्या करेगा आकार को एक अभ्यास में लो तो क्या बनेगा तेचतुहु बनेगा नहीं बना तेचुहु तेचिथा थलिच सेटी थलिच सेटी सूत्र है ना उसी के बाद थलिच सेटी तेचिथ इतभावे अपक्थ है अनिट धातु अकारवान है ना अजंतों में और अकारवान में बीच वो है ना अकारवान धातु शो कहा जाएगा अजंत धातु हो या अकारवान धातु हो तो पाणिनि ने इट करने बोल दिया और तो भारत जैसे निषेध कर दिया इसे भी कल सेट हो गया थल में अजंतो अकारवान थली वेड़यम यस्तासौ नित्य अनित कारिका को बिल्कुल याद रखनी चाहिए कंठस्थ जो तास में नित्य अनिट हुआ करेगा जो धातु का रूप तास में नित्य अनिट होता है उस धातु का थल में विकल्प सेट हो जाएगा कब जब वह धातु अजंत हो अथवा अकारवान हो इसे और क्या तो जिट नहीं होगा तो क्या रहेगा अपच दम था रहेगा चको क्या हो जाएगा चुप चुप नहीं नहीं कोशु का, कोशु तो अभ्यास में लगती है, अभ्यास में थोड़ी चकार है, चकार कहाँ है, अभ्यास में तो नहीं ना, अनभ्यास में है, फिर वहां कोशु कैसे लगेगा, यहाँ तो चौकू लगेगा, चौकू क्योंकि पर में जल है ये, इसलिए चकार को ककार हो गया, अपक्थ पेचित अपक्थ, इट पक्ष में पेचित और इट अभाव में अपक्थ, पेचतु पेच अपाच अपच पेचिव पेचिम, वहां क्रादि नियम से नित्य होगा वाम में, परात्र पद में पेचे पेचाते पेचिरे पेचिशे पेचाते पेचिद्वे पेचे पेची वहे पेची महे, वहां तो कोई विशेष कार्य नहीं। अब लुट लगा पकता पकता रहो पकता रहा, यहां में कि चौक को सब जगह लग रहा है, पकता बना कि नहीं बना, ताप के तापर में पचता चकार को चौकू पकता, यही तो वहां पूछा था महावासी की जो कथा है अजा भक्षितम एतत् की कथा में आती ना, वो ब्राह्मण ने जो ब्रह्म राक्षस होकर के बैठा था पीपल के पेड़ के ऊपर, उसने यही पूछता था, जो भी जाए पंडित को नीचे गया नीचे वो पूछता था, पचेर निष्ठायाम किम रूपम, पचेर निष्ठायाम किम रूपम, ये पूछता था, और सब लोग क्या होते थे पक्त, पछे चक हो जाएगा पक्त, जैसे पक्ता पक्ता रुबंधा है पक्ता प्रत्यय ही है पक्ता बोलते थे, मूढ़ क्या पढ़ लिखा नहीं है, लग भी नहीं पढ़ा, जब पक्व बनता है तब को वह होता है पक्व, निष्ठा के तकार को वकार होता है, एक ही परीक्षा लेता था, एक ही प्रश्न डालता था, जिसने जवाब दे दिया उसको भाषा पढ़ा दिया उसने, तो पक्ता पक्ता रो पक्ता रहा, पक्तासी पक्तास्थ पक्तास्थ पक्तास्मी पक्तास्थ पक्तास्म, पक्ता पक्तारो पक्तार पक्तासे पक्तासादे पक्ताद्वे पक्ताहे पक्तास्वे पक्तास्महे, पक्ष्यति पक्ष्यति बनेगा ना, कैसे बनेगा, पक्ष है स्य है ई है, रिट लगात अनिट धातु है ना, अनिट धातु होने से पहले तो पच से होती हुआ चौकू से पहले चकार को ककार कर दो, पक आदिश प्रत्यय पक श हो जाएगा, ये से क्या हो जाएगा क्ष रुक क्या बनेगा, इसलिए पक्ष्यति पक्ष्यति पक्षतः पक्ष्यन्ति पक्षसि पक्षतः पक्षतः पक्ष्यामि पक्षावः पक्ष्यामः पक्षदे पक्षेदे पक्ष्यन्दे पक्षसे पक्षेदे पक्षद्वे पक्षे पक्षावहे पक्षामहे पचतु पचतात् पचतां पचन्तु पच पचतात् पचतं पचत पचानि पचाव पचाम पचतां पचेतां पचन्तां पचस्व पचेतां पचध्वं पचै पचावहे पचामहे अपचत् अपचताम् अपचन् अपचः अपचतम् अपचत अपचम् अपचाव पचाम अपचत अपचेताम् अपचन्त अपचथा अपचेथाम अपचध्वम अपचे अपचावहि अपचामहि अचेत पचेताम पचेयुः पचेहे पचेतम पचेत पचेयम पचेव पचेम पचेत पचेयाताम पचेरं पचेथा पचेयाताम पचेध्वम पचेय पचेवहि पचेमहि पच्या राशलिंग पच्या पच्यास्ताम पच्यासुः पच्याः पच्यास्तम पच्यास्थ पच्यासं पच्यासो पच्यास्म पक्षिष्ट पक्षी है वही प्रक्रिया चक का सूट के सकार को मूर्धन्य सकार हुआ क शक संयोग क्ष हो गया पक्षिष्ट पक्षी आस्था पक्षीरण पक्षिष्ठ पक्षी आस्था पक्षिध्वम पक्षीय पक्षी वही पक्षी मही और लुंग लकार में वृद्धि होगी पच धातु है लुंग लकार है लुंग लकार कतकार वधव्रजन हनंत स्याच वो तो वधव्रजन से पहले आएगा वृद्धि करने उसे बात का है नेटी है ना, नीति को पालने के लिए अतोहरा कर लगवा आता है, जब सेठ होगा तो आता है अतोहरा कर लगवा, सेठ नहीं है ना अनिट धातु है, इसे यहां लगेगा वद व्रज हलंत, इसलिए इसको वृद्धि हुई अकाश अपाच को का स को श मिला देंगे अपाक्षी अपाक्ताम बनेगा झलो झली सूत्र पड़ा ताम में क्या होता है, यहां पर ईटा गया ना बीच में ईट हुआ अच्छा गया इसे झल नहीं मिल रही थी, अरे ताम तम त तीन जगह में क्या है हमको झल मिल जाएगा, ताम तम तबोचन वाला मध्यम पुरुष है, इन तीन जगह में क्या है पूर्व में जल पर में जल बीच का सिच इसलिए लुक, तो रुक क्या बनेगा अपाक्ताम, चाहो क हो जाएगा वृद्धि तो होगी अपाक्ताम अपाक्षु अपाक्षी ही अपाक्तम अपाक्त अपाक्षम अपाक्ष्व अपाक्ष्व चोकु और वधव्रजन वधव्रज हलंतस्य आचक ध्यान और आत्रेपद में तथास्तम तीन जगह यही होगा जो ताम तम तम हुआ था जलो झली वो कहां का होगा वहां त आस और इतना अंतर है, इन तीनों जो झलादी मिलेगी बाकी सब जो आजादी हो जाता है आताम अत आथाम ई और वही मई वहां झल नहीं है, इसे रूप क्या बनेगा अपक्त अपक्त अपक्षाधाम अपक्षाधाम अपक्ता अपक्षाधाम अपग्वम अपक्षी अपक्ष वही अपक्ष वही अपग्वम में क्या होगा पहले च को से च को क होगा फिर क को ग होगा झलाम झस झसी अपग्वम बनेगा, इनका अपक्ष रहेगा धातु सतलोप हो गया ध्वम हो गया च को क को झल को जश हो गया झस के पर रूप बन गए, इसलिए अपग ध्वम और वृद्धि नहीं होगी क्योंकि परस पद नहीं है वज्रजन से परस पद ईश्वर परेशु कहता है कि सच्ची वृद्धि परस पद समृद्धि हो रहा है तो परस पद ईश्वर कहता है, यहां आत्म पद में वृद्धि कहीं नहीं है अपक्त पच्चे चको का तो मिल गया अपक्त अपक्षाताम अपक्षत अपक्था अपक्षाताम अपग्धम अपक्षी अपक्षवही अपक्षमही लुंगलकार अवंत में लृंग लग गया अपक्षत जैसे वहां से लृट में बनाए थे वैसे ही है केवल वहां अट्टागम मिल गया अपक्षत अपक्षताम अपक्षन अपक्ष अपक्षतम अपक्षत अपक्षम अपक्षाव अपक्षाम अपक्षत अपक्षेताम अपक्षंत अपक्षथ अपक्षेताम अपक्षध्वम अपक्षे अपक्षाव ही अपक्षाव आदर भज सेवाया भजन करो भगवान की सेवा करो भज सेवाया रोटी खा लिया पका करके भज पाके रोटी खा लिया तो क्या करना भोजन करना भोजन और भजन इसलिए बाद भज सेवायाम लाते भजति भजत भजंती भजसे भजस भजत भजाम भजाव भजाम भजते भजेते भजंते भजसे भजेते भजद्वे भजे भजाव भजाम यहाँ भी चकार उत्तर चकार क्या है स्वरित है स्वरित होने से उभयपदी बभाज यहाँ देखिए बभाज बन गया अभ्यास को आदेश हो रहा है बभाज बभाज भेज तू भेजू बभाज भेज तू भेजू अभ्यास को आदेश होने वाले कैसे लोप हो रहा है हाँ त्रिफल भज त्रपश्चर पढ़ा था फल भज गिनती की थी हमें वो बताया था आदेश होने के बावजूद भी लोप करना इष्ट है इसलिए सूत्र में ग्रहण की थी फल और भज को पढ़े थे ना चार दिन पहले सूत्र त्रिफल भज त्रपश्चर त्रिपुशल अध्याय धातु में आया था तो वहां पर फल और भज इसलिए ग्रहण किया क्योंकि अभ्यास का यहाँ आदेश हो रहा है अनादेश नहीं है अनादेश नहीं है अतः कल मध्य अनादेश सूत्र नहीं आ रहा था अतः फल जो ग्रहण किया ताकि हम यहाँ लोप करें कितों में इसे कहते लोप कावा कित में हुआ इसलिए बबाज भेज तु भेजो थड़ी चिटी उसी का अनुमृति आता है ना उसमें त्रिफल बचत पश्चिम में, इसलिए भेजित भक्त भेजित भक्त ये रूप बने ठीक भेजित भक्त, क्योंकि उस सूत्र में त्रिफल बचत पश्चिम में थड़ी चेटी का भी अनुवृत्ति आ गया। त्रिफल बचत पश्चिम सूत्र में थड़ी चेटी का भी अनुवृत्ति है, अतः एक कर्म देश का भी आ गया, अनादेश को छोड़ करके बाकी आ गया और थड़ी चेटी भी आ गया, इसलिए वहां भी करेगा जब इट होता है यहां तब भी अभ्यास रूप होगा। जब थर्ड को इट हुआ तब क्या हुआ अभ्यास रूप रेख भेजित इट अभाव में बबक्त अनुवृत्ति आ गई है वहां, इसलिए क्या बनेगा बभाज भेजतु भेजुहु भेजित बभक्त भेजतु भेज बभाज बभज भेजिव भेजिम। वो सूत्र ध्यान रखना त्रिफल भज त्रिपश्च, ये अभ्यास को लोग कर देता है और ये तो करता है कब कितों में पितों में नहीं, इसे सिप तिप सिप तिप में हम ब सुन रहे हैं ब भाज भेजित बभक्त भेजित बभक्त बनेगा इतभाव पक्ष में, तो ये भी अकारवान है जैसे पछता ना ऐसे भी अकारवान है ही नहीं, अजंतो अकारवान उपदेशे अपतः सूत्रतावान उसको संग्रह किया अकारवान शब्द से अजस्ता सत्थल्यनडो अनित्यम, इस सूत्र ने क्या किया वहां का अचा को अजंतो अजंतो अकारवान का गया थलिवेडयम थल में विकल्प सिद्ध हो जाएगा, इसलिए एक पक्ष में और एक बार बभक्त जो को क्या होगा पहले चोह को ग होगा ग को भी क खरीच बभक्त बभज दम थर्ड अकारवान धातु है किसी विकल्प से होगा यहां इट अभाव में क्या हो रहा है इट अभाव पक्ष में ज और थ रहेगी तब पहले इसको क्या करूंगा चोहो ओ ज को कर दूंगा ग ठीक, फिर खरीच खरी प्रयोग जना चरसु गपचर में क्या होगा क बभक्त भेजित बभक्त भेजतु भेज बभाज बभज भेजिव भेजिम भेजिव भेजिम आत्र पंचमद सीधा है सब जगह लोप होना है तो अभ्यास लोग क्यों कहीं पित नहीं है ना वहां सब किति होता है असंगात लिप्त सब कित हो गया, इसलिए भेजे भेजाते भेजी रे भेजिशे भेजाते भेजिद्वे भेजे भेजी वहे भेजी महे भक्ता भक्ता भज धन तास कथा बचा है ना वहां पर लोपलाप सब कार्य हो करके भज ता रूप नकार ज को गो का भक्ता भक्तारो भक्ता रह भक्तासी भक्तास्त भक्तास्थ भक्तासी भक्तास्व भक्तास्म भक्ता भक्तारो भक्ता रह भक्ता से भक्ता साते भक्ता द्वे भक्ता हे भक्तास्व भक्तास्म हे भक्ष्यति भक्ष्यति भक्षत भक्ष्यन्ति यहां भी वही है ज को ग को क सकार को मूर्धन सकार क शक संयोग प्रक्रिया रे ज को क ग को क हुआ ये तो प्रक्रिया ही रहा श्य के सकार को मृदन सकार कर दूंगा आश प्रत्यय क संयोग से क्ष हो गया भक्ष्यति भक्षत भक्षन्ति भक्षसि भक्षत भक्षत भक्ष्यामि भक्षाव भक्षामः भक्षते भक्षेते भक्षन्ते भक्षसे भक्षेते भक्षद्वे भक्षे भक्षाव भक्षामहे भजतु भजतात् भजतां भजन्तु भज भजतात् भजतं भजत भजानी भजा भजाम भजता भजेता भजंता भजस्व भजेता भजत्म भजई भजा वहि भजामहे अभजत अभजता अभजन अभज अभजतम अभजत अभजम अभजा भजाम अभजत अभजेता अभजंत अभजथा अभजेता अभजध्म अभजे अभजा वही अभजाम ही भजे भजेताम भजेयु भजे हे भजेतम भजेत भजेयम भजे व भजे भजेत भजे याताम भजेरन भजे था भजे याताम भजे तम भजे य भजे वही भजे मही। अब आशीर्लिंग में भज्जा, पहले तो भज्जा सरल है वहां भज्जात भज्जाता भज्जासु भज्जा भज्जास्तु भज्जास्त भज्जासम भज्जासु भज्जास्म। आशीर्लिंग आतृपद भक्षिष्ट ज को ग को क सूट के सकार को मूर्धन्य क्ष भक्षिष्ट भक्षी आस्ता भक्षीरन भक्षिष्ठा भक्षी आस्ता भक्षिभम भक्षिभम ही रहेगा भक्षिभम रहेगा भक्षीय भक्षी वही भक्षी मही। हाँ ध्वम ही रहेगा वही बोल रहा हूँ ध्वम रहेगा ध्वम नहीं होगा इन्नन बंग मिलेगा नहीं। और अभाक्षित जैसे अपाक्षित बनाया था वदवर्ज हलंतस्याच वृद्धि कर देगा जैसे भज पच को हुआ था वैसे भज में वदवर्ज से वृद्धि हो गई ज को ग को क के सकार को मूर्धन्य सकार क श क्ष अभाक्षित अभाक्ता अभाक्षु चलो जनी अभाक्षी ही अभाक्तम यहां भी चलो जा अभाक्तम अभाक्त अभाक्षम अभाक्ष्व अभाक्ष ताम तम तीन जगह पर जलो जली से सिचवी लोप हो जाएगा। अब यह तथा ध्वम लोप कर देना अभक्त अभक्षाताम अभक्षत अभक्ता अभक्षाताम अभग्ध्वम अभक्षी अभक्ष अभक्ष्म और अभक्षत लृंगलका अभक्षत अभक्षताम अभक्षन अभक्ष अभक्षतम अभक्षत अभक्ष्यम अभक्ष्या अभक्ष्याम अभक्षत अभक्षेताम अभक्ष्यंत अभक्षता अभक्षेताम अभक्षध्वम अभक्ष्ये अभक्ष्या वही अभक्ष्यामहि। अब आता है यज धातु बहुत बढ़िया धातु है देव पूजा संगतिकरण दानेशु देव पूजा संगतिकरण और दान तीन अर्थों में देव पूजा तो जानते हैं देवताओं की पूजा पाठ करना देव पूजा अर्थ में याग याग का मतलब कि याग कर रहा हूं मैंने पूजा पाठ कर रहा देव पूजा संगतिकरण संघात करण समूह कर इकट्ठा कर दान दान ईशु देवताओं को उद्देश्य करके हविष का दान करते हैं हम अग्नि में अभी दान हो गया हविर दान। तो देव पूजा संगतिकरणम संघात बनाना और दान इन तीन अर्थ विद्यमान धातु है ऐसे धातु चकार उत्तर आकार क्या है स्वर उसकी संज्ञा होने से उभयपदी हो गया धातु लट दीपक वो यानी कार्य नहीं मिला दीजिए यजति यजत यजंती यजस यजत यजथा यजाम यजा वजाम यजते यजत यजंते यजसे यजत यजध्वे यजे यजा वह यजाम है। अब यहां काम है लिट लकार में कार्य करना है यज धातु है यज यज यज धन अ यज धन ओ यज धन और आ गया यज धातु से लिट लकार आया लिट च से उसकी तिप की आर्थ संज्ञा हो गया आर्थ संज्ञा होने से शपाधिकारी नहीं हुआ वो तिप को नड़ाली आदेश होने से नड़ गया बच गया यज धन यदि धातु अभ्यास से रित कर दिया यज यज धन पूर्वाभ्यास हलादिशेष यज धन स्थिति हो गई स्थिति में सूत्र लगा रहे हैं लिट्यभ्यासस्योभयेषां लिटि सप्तमी का एकवचन अभ्यासस्य षष्ठी का एकवचन उभयेषां षष्ठी का बहुवचन। उभयेषां धातूनां दो प्रकार के गण है दोनों छोटे छोटे गण अंतर्गण है बाजी के अंतर्गत ही उन अंतर्गणों में पठित धातुओं से उभयेषां लिटि परे अभ्यास संप्रदान से उभय कौन है वो संगिनारे वच्चादीनां गृह्यादीनां च ये सभी धातु से वाजी के ही मत समझा, अन्य गण के भी हैं इसमें गिनाए हुए। वच्चादि नाम गृह्यादि नाम च अभ्यास संप्रसारणम लिटि। वच्चादि 11 धातु है, गृह्यादि 9 धातु है, कुल 20 धातु है, कुल 20 धातु है। वच्चादि 11 नीचे श्लोक देंगे, 11 पूरा गिना देंगे अभी। और गृह्यादि 9 एक सूत्र है वो गृह्यादि, उसमें 9 धातु घोषण कर। तो इसलिए क्या होगा, ये कह रहे वच्चादि नाम गृहादि नाम च अभ्यास संप्रसारण, इनके अभ्यासों का संप्रसारण करता है कब, लिट के पर रहते हुए। इसलिए इसमें क्या हो गया, इस अभ्यास को संप्रसारण हो गई, यह में जो है वो भी रह गया यज संसारण च पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा यज धन अतोपदाया वृद्धि कर दोगे मिलाओ याज ई याज। और ये सूत्र यदि भी कह दिया लिटी, लिटी कह दिया है लेकिन समझना है केवल पितों में ही काम करेगा, केवल पितों में, क्योंकि दूसरा सूत्र आता है कित्व करने को बोलता है, और जो कित्व करने को बोलता है वो द्वित्व कर्म से पहले ही हो जाता है, द्वित्व हुआ ही नहीं, अभ्यास मिलेगा ही नहीं, उसे पहले वो संप्रसारण कर देगा। क्यों, क्योंकि धातु से परे प्रत्यय आते ही बराबर असह लिटकी उसको कित कर देता है, कित होते ही बराबर वो चुपी संप्रसारण कर देगा, द्वित्व अधिकारी होने ही नहीं देगा। अब संप्रसारण करने के बाद अब द्वित्व अधिकारी कर सकते हैं, उसे पहले नहीं कर सकते। इसलिए लिट्टी लिट अभ्यास वेशान सूत्र पितों में ही लागू हो गया और वो कितों में जाएगा। आप देखिए दो चीजें हैं हमारे पास, एक है वच्चादि और दूसरा है गृह्यादि, इन दोनों से उसने कहा लिट के पर क्या कर देना है आपने, संसार करना, ये तो कहा ना, किसको करने को बोला उसमें, लेकिन अभ्यास को वच्चादि जो अभ्यास में करने लगोगे तो विचार चलेगा कहां करोगे कहां नहीं करोगे, क्या सभी प्रत्ययों के पर रहते हुए अभ्यास में होगा, क्योंकि अगला सूत्र क्या कह रहा है वची सुपी यजादीनां किति, यजादीनां किति वो कहता है कित के पर रहते हुए पहले धातु संसार करो अभ्यास होने से पहले अंगों को सिद्ध। अब उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, बच्चा में व्यवस्था देनी पड़ेगी ना मेरे को दोनों सूत्रों की, इसे बच्चा में दो व्यवस्था बनेगी, इसको दो भाग करना पड़ेगा कित और कित में, अलग अलग व्यवस्था देनी पड़ेगी। पितों में लगेगा लिट के अभ्यास किया, क्योंकि इसमें कित में कह दिया कौन वो सूत्र, ये सूत्र जहां कार्य कर रहा है उससे शेष जो बच गया वही तो करेगा ना काम, समझ में आएगी ना बात। इसीलिए हम कह रहे थे लिट अभ्यास वेशां, भले लिट कह दिया है लेकिन बाध्य बाध्य भावों को चिंतन करने के बाद तो ये कहां बचता है वो, केवल पित्त के अभ्यास में काम करेगा, कि कितों में वित्त होने से पहले ही संसारण देता, क्योंकि कथन ये वहां पर संप्रसारणम तद आश्रय च कार्यम बलवत्, संप्रसारणम आश्रम च कार्यम बलवत् कहा गया, सब काम को छोड़ के पहले वो काम करना है, किसको संसारण को, और तदाश्रित कार्य, तदाश्रित कौन है पुरुप वगैरह, संसारण छ पुरुप होता है वो भी, पहले सब निपटा लो बाद में द्वितीय अधिकारी करो, ये कहा गया। वो उसने द्विर्वचने ची उसने गिना है ना, लेकिन मैंने वार्तिक, इसलिए द्विर्वचने ची ने क्या कहा, अच्छ निमित्त कोई कार्य हो तो, यहां पर अच्छ निमित्त कार्य की बात नहीं हो रही है, इसे द्विवचन सूत्र आएगा ही नहीं यहां पर, वो तो लिट आदेश हुआ जो अच्छ निमित्त कार्य हो तो, और ये अच्छ निमित्त से कोई मतलब नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है लिट जो पित लिट जो पित, उसमें वो आजादी है कि हला दी है कि क्या है, उसे कोई और उस सूत्र में भी क्या है, द्विवचनी जी में फिर भी संकोच कर दी थी, यण आय आव आयाव अल्लोक नीलो, गिनती किया, उन्हीं में ही वो निषेध करता है और पहले सूत्र में बोलता है वहां शमशान की गिनती नहीं है। जहां शमशान प्राप्त होता है इसलिए पहले जो भी होगा शमशान कहीं प्राप्त हो जाए तो पहले काम करो, बाद में द्वितीय अधिकारी करो। शमशानम तथा आश्रम कार्य बलवत, इस नियम के आधार पर। इसीलिए हम क्या करेंगे, अतुष्में द्वितीय करूंगा नहीं, पहले यज धातु से जब लिट आया, लिट को तस हुआ, तस को अतुष हुआ, ये होता है ना प्रक्रिया, इसी अवस्था में कित हो चुका है, असरगा लिट कित, जब कित हो गया तुरंत सूत्र आ गया वचि श्रुति यजादी नाम, क्योंकि वो बहुवाच दूसरा क्या है, अंतरंग भी हो जाता है, वो बहिरंग हो जाता है, क्यों उसको अभ्यास संज्ञा की अपेक्षा है, अभ्यास संज्ञा कब होगा, जब दित होगा तब वो कार्य करेगा ना, लिटि अभ्यास सूत्र में ही आ गया अभ्यास शब्द, अभ्यास संज्ञा की अपेक्षा के लिए द्वित करनी पड़ेगी, और द्वित करेंगे कब, जब ये सूत्र चरितार्थ हो जाए, अकित विषय में तो पहला प्रवृत्त हो जाएगा वो सूत्र, अकित विषय में तो पहले ये सूत्र प्रवृत्त होएगा ही, इसे कहते हैं वचिस्वेजादी नाम किति, वचिस्वेजादी नाम षष्ठी का बहुवचन, किति सप्तमी का एक वचन, कहा होगा ना भैया, तुष्में बाद में होगा, भी तो होगा ही नहीं है, समझो पहले नहीं होगा, पहले शमशान होगा बाद में होगा, अब देखेंगे वो बचेंगे, अभी अभी इधर जल्दी मत जाइए, अब देखो ना आजादी हो जाएगा ना धातु हालाती धातु आजादी धातु हो जाएगा, आजादी द्वितीय से बोलनी पड़ेगी, अब आए क्या विचार, पहले शमशान तो कर ले, वचि सब आजादी नाम किति सृष्टि बहुवचन और सप्तमी का एक वचन, वचिस्वप्यः यजादीनां च संप्रसारणं स्यात् इति, इन दो धातु कौन, वच धातु और स्वप धातु, ये दो और यजादीनां, यजादि गण में पड़ित नौ धातु, नौ दो ग्यारह, इनको क्या होता है संप्रसारण, कब कितके पर, कौन है यजादि नौ, यजिर्वपिर्वहिश्चैव, यजिर्वपिर्वहिश्चैव वसीर व्यय व्यय इत्यपि व्यय वदी श्वेतिश्चेति यजाद्या सूरी मे नव, नीचे श्लोक दिया है, कहते यज धातु वप धातु, यज वप वह वहिश्चैव ने वह वस वे, यज धातु पढ़ रहे वर्तमान में, वप धातु बीज संतानी, वह धातु प्रापणे अव्यय राय, वो भी वस धातु निवासे आच्छादने, वे धातु तंतु संतानी, वे बीज संताने इत्यपि, वे आह्वान अर्थ में है, आह्वान प्रभु भाव अर्थ में भी है, वे धातु वदि वद व्यक्त है वाची तोष्वी वृद्ध श्वेतिश्च, इतने धातु यजाद्यासुरी में नव, ये नव यजादि माने जाएंगे, और दो दो सूत्र में है ना, कौन से वची स्वपी, दो सूत्र में पड़ा हुआ है, और ये जादी नौ हो गए, कुल ग्यारह हो गए जादी, और ग्रही आदि में नौ गिनती है, ग्यारह नौ, इसलिए बीस कहा था पहले हो गए शाम, इसलिए क्या हुआ, पहले संप्रसारण हो गया, पहले संप्रसारण हो गया, तो या को ही संसारण से पूर्व हो गया इज धन अतुष, इज धन अब आजादी धातु हो गया, किसको युद्ध करोगे, तो ज्यादा देर द्वितीय द्वितीय कहां, यहां द्वितीय समुदाय भी नहीं, द्वितीय नहीं है ना, अब विदेशी उद्भाव करना पड़ेगा, जैसे आपने कहा क्या था आत सातत्य गमन याद है, उसी प्रकार से तो इज इज बनेगा, इज इज इज धन अतुष मिलेगा, आकाश में दीर्घ ईजतु हो, ईजतु हो, ईजु है ना, ईजतु ईजु हो, यजित पक्ष में क्या होता है संप्रसारण बाद में होगी ना, द्वित करने के बाद याज ईजतु ईजो यजित इट पक्ष तो यज भी आकारवान है विकल्प सिद्ध होगा। इट पक्ष में यजित रिट अभाव है यष्ठ कैसे व्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज यज है ना उसमें इसीलिए जब क्या होगा मूर्धन्य शखा तीर्षुनाष्ठु यष्ठ इट अभाव पक्ष में यश वही वृष व्रज सूत्र से वृष व्रज सूत्र ने क्या किया जल को मृदन शकार झलादि प्रत्यपर में है। देखिए संधि प्रकरण सूत्र यहां लगा रहे हैं निमित्त मिलना चाहिए प्रकरण नहीं देख रहे किस प्रकरण में सूत्र आया था हलन पुलिंग में आया था ये सूत्र तो ये जिथ यष्ठ ईज हो ईज याज यज ई जीव ई जीव क्राजनियम से तीट वामा में ई जीव ई जीव आत्र पद में तो सर्वत्र पहले होगा ये सभी कित्त हो जाते हैं ना आत्र में क्या है सब प्रदेश है शुक्र में कित्त कोई पित्त ही नहीं वहां पे पहले संसारण होगा द्वित होगा ई जे ई जात ई जीरे ई जिसे ई जात ई जिद्वे ई जे ई जीव है ई जीव है सीधा सीधा बन अवतास में यष्टा ये प्रक्रिया यज रहेगा और ता रहेगा यज है और ता है जब वशा हो गया प्रश प्रश से और ता को तो हो गष्टनाष्टु यष्टा यष्टार हो यष्टार यष्टासी यष्टास्त यष्टास्त यष्टास्मी यष्टास हो यष्टास्म यष्टा यष्टार हो यष्टार यष्टासे यष्टासाद यष्टाद्वे यष्टा हे यष्टास्व हे यष्टास्म।